بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين ونرغب إليه في التوفيق للرشد والصواب، ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Tunaendelea kukumbushana katika vikao vyetu vya Ramadhani, na tupo kwenye kikao cha 11 bila shaka. Tungali tunazungukia katika masala ya dua. Ndugu zangu na Kiislamu, tukumbuke kwamba tumesema kwamba katika dua mtu aweza omba dua ikachelewa kujibiwa. Kwa hiyo itakapochelewa kujibiwa, usitaki kumuharakisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini ninaomba sijajibiwa? Wenzangu wanaomba usiku na mchana wanapewa. La, simuharakishi Allah subhanahu wa ta'ala. Ana hikma zake mwenyewe kwa nini kachelewa kukujibu au kwa nini hakujibii. Anafanya analolitaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Elewa tu kwamba, ndugu yangu, miongoni mwa matatizo, miongoni mwa mabalaa juu ya muaminifu ni pindi ambapo mtu anapoomba dua kisha asijibiwi. Mtu anakariri dua yake hajibiwi. Mtu anashupalia dua kadhaa lakini hajibiwi. Muda unakwenda unakuwa mrefu, mtu bado anakazana na dua moja ila hapati majibu. Hapa sasa ndipo shaitani hupata fursa, anaanza kuingiza wasiwasi ndani ya nafsi ya mwanadamu na kumtupa mwanadamu kwa kuanza kuwa na mashaka kunako hukumu ya Allah, hadi yafikia kumpelekea yeye kuwa na dhana mbaya na Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbe usimpi nafasi shaitani. Umeomba dua zako, yawezekana dua moja umeiomba takriban miaka 10 haujajibiwa. Usikati tamaa. La taqnatu min rahmatillah. Usikati tamaa kunako rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mtu yuko ndani ya ndoa, kaomba dua Allah amruzuku mtoto. Miaka na miaka, miaka nenda rudi, mtu yuko ndani ya msala naomba dua lakini hajaruzukiwa. Miaka takriban 5 mtu hajapewa mtoto. Hapo sasa ndipo shaitani anaanza kuja kukuchezea. Sawa, awe shaitani mwenyewe au awe shaitani wa kibinadamu. Maana kuna mashaitani wa kimajini na kuna mashaitani wa kibinadamu. Wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatina al-insi wal-jinni yuhi ba'duhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluh fadharhum wa ma yaftarun. Na kadhalika kila nabii kamjalia kuwa na maadui wa kishaitani, maadui wa kishaitani wa kibinadamu na mashaitani wa kimajini. wakifundishana wao kwa wao maneno ya kupamba, maneno mazuri mazuri, maneno anayapamba kwa ajili ya udanganyifu fulani. Na lao angilipenda Mola wako wasingilifanya hayo wanayoyafanya. Basi waache na wanayoyazua, waache hivyo hivyo. Ninapotaka kukusudia kwamba pako maadui ambao ni mashaitani wa watu na mashaitani wa kimajini. Sasa mwanadamu huu kaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huku akimwomba Allah, miaka kadhaa bado hajapewa majibu yake, anaanza kuchezewa na mashaitani wa kimajini na mashaitani wa kibinadamu pia. Anakuja mtu katika watu wake wa karibu, unasikia anamwambia yule mwanamama, wewe si bure, miaka 10 ndani ya ndoa haujapata mtoto, unaweza kuwa umechezewa wewe. Funguka, amka, mimi nakutanabahi, tunakuzindua. Hata Mungu ameshasema jisaidizeni hata kusaidieni. Allahu almusta'an. Hapa malengo yake yote ni nini? Aende kwenye shirki, aende akatizamishe kwamba amirogwa ama hajarogwa. Elewa tu kwamba kuchelewa kujibiwa dua ni katika mitihani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawajaribu viumbe vyake. Anawajaribu viumbe vyake. Yakulu subhanahu wa ta'ala, wanabluwakum, wanabluwakum bisharri walkhairi fitna wa ilayna turja'un. Tunakujaribuni kwa fitna tofauti, mitihani ya khairi na mitihani ya shari. Tunakupeni mitihani ya khairi na ya shari. Wa ilayna turja'un, na kwetu ndipo mtakaporejeshwa. Kwa hiyo alibtilau bil khairi yahtaju la shukrin. Unapopewa mtihani katika masala ya khairi, katika mambo ya khairi, yahitaji kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Umeomba dua kadha kadha kadha kadha, hujapata majibu, sema tu alhamdulillah, Allah mwenyewe anajua lini atanijibia. Lakini umekwisha mzania Allah vizuri, umekwisha weka yaqini yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, unapojaribiwa mitihani yoyote ile ya shari, inakubidi uwe na subra, uwe na uvumilivu. Elewa kwamba kwenye subra ndipo panapopatikana faraja. Usisababishi kwa kuikosa kwako subra na shukru ikawa sababu ya matatizo kuzidi kwako wewe. Unapokata tamaa ni sababu ya matatizo kuongezeka. Unapokata tamaa ni sababu ya matatizo kuongezeka. Haya. Sikiliza Umar. Umar ibn عبد العزيز رحمه الله أنا في سيما. أصبحت وما لي سرور إلا في انتظار مواقع القدر. ميمي بموجة نمالي ذانغو تميكوا نفيتو فيني فراها إسبوكوا تنصبيري تسهم زما قدراني. Inaweza katokea makadara, mimi na mali ambazo nilizokuwa nazo, makadara yapo, sijui ni kitu gani ambacho Allah kanipangia huko mbele. Intakuni sarrau fa indi shukru, wa intakuni dharrau fa indi sabru. Ya subhanallah. Ikiwa ni mali zangu na mimi mwenyewe yaliyokadiriwa, makadara ambayo yaliyokadiriwa, ikiwa itakuwa ni furaha kwenye makadara yangu hayo, yatakuwa ni mambo yenye kufurahisha, basi mimi nitakuwa ni mwenye kushukuru. La in shakartum la azidannakum, mkinishukuru nitakuzidishieni. Umar ibn Abdul Aziz akaendelea kusema, wa in takudarrau fa indi sabr, na ikiwa makadara yangu yatakuja kuwa ni madhara kwangu mimi, basi ni juu langu mimi kuwa ni mwenye subira. Ni juu langu mimi kuwa ni mwenye subira. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislam, tusikati tamaa tunapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Tusiwi na pupa pindi tunapoona majibu hayaji, tukaanza kumzania Allah kinyume. Tusimpi sheitani wa kibinadamu au sheitani wa kimajini, tusiwapi nafasi ya wao kuja kucheza na nafsi zetu, wakatutoa kwenye msimamo tuliokuwa nao, tukaingia katika msimamo wa batil hadi kufikia kwenda kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Subra ni mlango mkubwa sana, au subra ni silaha kubwa sana ya kila mwanadamu ambaye yuko ndani ya matatizo. Na shukuru, kushukuru pia ni silaha kubwa sana ya mwanadamu, ya yeye kupambana na ibilisi kwa yale mazuri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku. Kwa hiyo mwanadamu, una vitu viwili mbele yako: shukuru, kuwa na subira. Makadara yakiwa ni yenye kukuumiza, kuwa ni mwenye subira. Yakiwa ni mazuri kwako, kuwa ni mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo utafaulu bila shaka. Tutosheke na hayo ndugu zangu. Tunakumbusha tena, tuwe na subra wakati tutaona dua zetu zinachelewa kujibiwa. Na pia tuzidishe ibada na tujichunguze katika matendo yetu tunayoyafanya, katika vyakula tunavyovikula. Huende ikawa kheri. Hadha wa billahi at-tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin ma ba'd. Naam, ndugu zangu wa Islam, tunaendelea na kikao chetu cha 12. Kikao chetu cha 12 tungaliki kwenye masala yetu ya kuhusu mwanadamu kutokuwa na haraka au kutokukata tamaa pindi anapoona dua zake hazijibiwi. Mtu umiomba lakini hupati majibu kwenye dua yako, usiwe mwenye kukata tamaa. La taqnatu min rahmatillah, msikati tamaa kunako rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Elewa tu ya kwamba pindi dua zako zinapochelewa kujibiwa, sababu hazikosi, zinakuwa zipo. Sababu hazikosi, zinakuwa zipo. Miongoni mwa hikma za kusababisha dua ichelewe kujibiwa, an yastahdhira al-insanu anna Allah huwa malikul mulk, ili mwanadamu apate kutambua ya kwamba Allah ndiye mfalme wa wafalme, anafanya anachokitaka, anatoa na ananyima, anawapatia, anatoa kwa viumbe vyake, anawapa na akiamua na kunyimeni, anafanya anachokitaka. Fala radda li fadlihi, hakuna mwenye anaweza kaziziwia fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mwenye anaweza kaziziwia fadhila zake Allah. Akiamua kutoa, hakuna wa kuziwia. Kadhalika, hakuna mwenye anaweza kasubutu kuweka kasoro kunako hikma za Allah. Kwa nini Allah mininyima? Kwa nini Allah kampa ule mimi hakunipa? Kwa nini Allah kamruzuku ule watoto? Hamna, hakuna haja ya kuweka kasoro, kukosoa kosoa hikma za Allah. Allah ni fa'alun lima yuride, fa'alun lima yuride, anafanya ayatakayo. Allah subhanahu wa ta'ala anafanya atakayo. Allah akimnyima mtu akaziwia hakupi, hakuna mwanaweza akaweka kifua mbele akasema kwa nini umemnyima huyu. Hakuna kabisa. Kwa hiyo in a'ata fa bi fadlin wa in mana'a fa bi adlin, Allah akitoa akipatia viumbe vyake ni fadhila zake, anakuwa amejitolea na anakuwa ametupatia ni kwa fadhila zake, na akitunyima ni kwa uadilifu wake, anajua mwenyewe kwa nini katunyima, ni sisi kushukuru, yote ni kheri kwetu sisi. Kwa hiyo hili jambo lizingatiwe, kuchelewa kujibiwa kwa dua, kumbuka kwamba Allah anataka kukuonesha ufalme wake, anatoa wakati anaotaka mwenyewe, anampa anayemtaka, anamnyima anayemtaka, na akikupa wewe ni kwa fadhila zake, sio kwa ujanja wako wewe, wala sio kwa bidii zako, ni kwa fadhila zake yeye Allah. Na akimnyima huyu ni kwa uadilifu wake, kafanya uadilifu, anajua mwenyewe kwa nini kamnyima, usiseme kwamba kafanya dhulma, bali amemnyima kwa uadilifu wake. Kadhalika tuelewe tu ya kwamba hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala ipo juu kabisa. Fala yu'ti illa lihikma, Allah hatoi isipokuwa ni kwa hikma. Wala yamna'u illa lihikma, na wala hamnyimi kiumbe yoyote isipokuwa kwa hikma. Kwa nini anamnyima? Anajua mwenyewe, huyu anampa huyu hampi, huyu anampa huyu hampi, anajua mwenyewe. وقد يرى الانسان ان في ذلك الشيء مصلحه ظاهره, inawezekana mwanadamu kila alichokiomba akaona kwamba vile kina maslahi makubwa yaliokuwa wazi, maslahi yanaonekana, hiki kitu niko na muomba Allah maslahi yake yapo wazi. Walakin alhikmata la taqtadihi, lakini hikma ya Allah haioni kwamba hicho kitu kina maslahi ndani yake, haioni hicho kitu. Kwa hiyo kuna wakati, au kwa kupiga mfano, at-tabib yaf'alu shay'an min al-ashya'i tu'dhi fi dhahir wa yuqsadu biha al-maslaha. Kuna wakati mganga, daktari, anafanya kitu kwa mgonjwa. Unapokitazama wewe ambaye haupo mgonjwa, unaona kwamba vile anafanya vitu visivyowezekana. Kiwinje wake unaona kwamba vile ni vitu ambavyo vinakera, ni vitu haviwezekani. Kumpasua mtu, kupasua kichwa cha mtu, huko unaona kwamba ni vitu vya maajabu. Lakini kuna maslahi fulani ya yeye kumpasua huyu mtu. Kwa hiyo na wewe mwanadamu unamuomba Allah, kile unachomuomba kwa uwinje unaona kwamba kuna maslahi, lakini huenda ndani kuna madhara. Allah subhanahu wa ta'ala anakunyima nacho ili yale madhara asije akakupata. Hadha huwa rabbuna, huu ndiyo mola wetu, khaliquna, muumba wetu. Laisa indana rabban siwa, hatuna muumba mwingine, hatuna mola mwingine kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tusikati tamaa wakati tunapoomba dua zetu zikachelewa kujibiwa, tusikati tamaa, tusimzani Allah vibaya, tusimzani Allah shari, sisi tuenye kumzania Allah khairi daima. kuna wakati mwingine au katika hikma nyingine mwanadamu anaomba dua, Allah anachelewa kumjibia. Lakini mwanadamu yeye anakuwa na pupa, anakuwa na haraka, anahitaji ajibiwe kwa haraka haraka. Unakutana Allah anakujibia, anakupatia maombi yako uliyoyataka kwa haraka, uliyoyataka kwa pupa, anakupa. Lakini unakutana kile chenye amekupa kinakuja kuwa sababu ya wewe kuanguka kwenye dhambi, kinakuja kuwa sababu ya wewe kuanguka kwenye kiburi. Ulimwomba Allah pesa, aya, amekupa pesa, zile pesa zinasababisha unakuwa na kiburi, unajinyanyua, unajiona wewe ndo wewe, haukumbuki tena hata kuingia msikitini kusali, hata sadaka hutoagi tena. Kwa hiyo kile ulichokiomba umipewa kimekupelekea kuingia matatizo makubwa. Kumbe kuchelewa kujibiwa na kunyimwa kile kitu inakuwa ni bora zaidi kuliko kupewa nacho kisha kinakuja kukudidimiza na kukuangamiza. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, faqada'uhu li'abdihi al-mu'min a'ata'un, hukumu ya Allah kwa mja wake mwaminifu ni gao, ni peo, ni kitu anakuwa amemzawadia, anakuwa amempa. Wa in kana fi surati al-man'i, hata kama hicho kitu chenyewe peke ambacho mja kakiomba kanyimwa nacho, lakini kwa uhakika anakuwa amepewa kitu kingine. Ili unielewe vizuri, umemwomba Allah subhanahu wa ta'ala akuruzuku pesa, umemwomba zile pesa, Allah ameshaona kwamba akikupa hizi pesa utaharibika, utakuwa muaswi, anakunyima zile pesa ili usijikuwa muaswi. Tizama, amekunyima kile ulichoomba, wewe unaona kwamba ni shari, lakini kakupa kilichokuwa bora zaidi, ambacho ni kitu gani? Alhidaya. Kukunyima kwake ile pesa ndio sababu ya wewe kuongoka kuwa katika haki. Wa ni'matun wa in kana fi suratin wa in kana fi surati mihna, pia hivyo hivyo inakuwa tani neema, hata kwamba itakuja kwenye njia ya mitihani na misukosuko. Ndio ile mfano, tumepiga umeomba pesa, Allah kakunyima pesa, wewe umetamani zile pesa, umezinyimwa. Kunyimwa kwako hizi pesa ni neema juu yako wewe. Qul alhamdulillah, sema alhamdulillah, Allah anafanya analolitaka. Wabalauhu afia, pia unakutana jambo hilo, unakuwa umepata tiba, ponyo, unakuwa umepona mabalaa, matatizo ambayo yangekuanguka yemo. Unakutana umeomba kitu Allah, kile kitu ambacho kingekuwa ni matatizo, Allah anakunyima lakini anakupatia afya iliyokuwa njema. Hata kama kwa uwinje unaona kile kitu kwamba vile ilikuwa ni shida, ilikuwa ni dhiki kwako wewe. Walakin lijahali al-abdi, lakini kutokana na ujinga wa mtu, wa mwanadamu, wa dhulmihi, na gisi mwanadamu ni mwenye kujidhulumu mwenyewe, la yaudu al-ataa wa ni'mata wa al-afia, yeye haisabi hivi vitu vyote ambavyo Allah kampa, neema ambayo Allah kampa, afya ambayo Allah kampa, hivi vitu vyote havioni. Illa maltadha bihi fil ajil wa kana mulaiman li tabi'ihi, isipokuwa yeye mwanadamu anataka tu, anaona kwamba ni starehe tu za duniani, anajitakia zake vitu vya haraka haraka. Sawa na mwambila mwanadamu, anafika na kuwa ni mtu mwenye kulaumu laumu. Anaendelea kusema Ibn al-Qayyim, walau uruziqa min al-ma'arifati hadhan wafira, lau mwanadamu angeliruzukiwa upeo wa kuelewa sawa sawa, basi angelikuwa amepata bahati iliyokuwa kubwa sana. La adda al-man'a ni'matan, kile alichonyimwa na Allah angifika na kihesabia kwamba ni neema juu yake. Walbalaa rahmatan, na yale matatizo ambayo yaliomkuta basi angehesabia kwamba ni rehma ya Allah juu yake. Watalazza bilbalai akthara min ladhatihi bilafia, na angitamani kila siku awe ni kwenye matatizo na dhiki ili azidi kupata fadhila nyingi mbele ya Allah kuliko kupata afya. Watalazza bilfaqri akthara min ladhatihi bilghina, na angitamani kila siku aishi maisha ya ufakiri kuliko kuishi maisha ya utajiri. Yani sawa na misukosuko, matatizo, fitna ziliomo ndani ya utajiri, angilitamani aishi maisha ya ufakiri. Wakana fi hali lqillati a'zama shukuran min hali lkathra, na mwanadamu huu wakati anakuwa yuko na vitu vidogo angilipashwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala sana kuliko wakati yuko na vitu vingi. Bimana wakati haujawa na vitu, zidi kumshukuru Allah. Huenda Allah kukunyima kwake hivyo vitu ni kheri kubwa sana kwako wewe mwanadamu, ni kheri kubwa sana. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hizo ni katika hikam au ni katika hikma za Allah subhanahu wa ta'ala kuchelewa kumjibia mja wake. Kwa hiyo watu tusikati tamaa. Hizo ni hikma tatu ambazo tulizo zungumzia. Allah akitufikisha tutakuja kuendelea zingine hikma kwa tawfiki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. تنادليا نا في كوفيت في رمضان ترافيكا كوني كيكاو تاكو من التاتو kikao chetu cha 13 tungali tunazungukia katika miongoni mwa hikma za mwanadamu anapochelewa kujibiwa dua yake, asiwe na pupa, asiwe na haraka. Kila anachokifanya Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka kina hikma ndani yake na kina faida ndani yake. Ndani yake kina hikma, pia ndani yake kina faida. Tumekuwa tumeishia kwenye hikma ya tatu ambayo tumezungumzia kwamba huenda mtu kupewa kile anachokihitajia ikaja kuwa shari kwake, ikaja kuwa sababu ya yeye kuingia kwenye madhambi, ikaja kuwa sababu ya yeye kuwa mwenye kibri. Kumbe kucheleweshewa yale aliyoyaomba hakuyapewa kwa wakati inakuwa ni khairi kwake, inakuwa ni maslahi kwake pia. Anasema Sheikh عبد الرحمن السعدي الله اطرهم امرهم نايبيا ولهذا من لطف الله عز وجل لعابده أنه ربما طمحت نفسه لسبب من الأسباب الدنيوية التي يظن بها إدراك بغيته. كتك huruma wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja wake. Ni pindi nafsi ya mwanadamu inapofanya sababu miongoni mwa sababu za kidunia, huku akizani kwamba kupitia sababu hiyo atapata malengo yake aliyokuwa anayatafuta yeye. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala fayaalam annaha tadurruhu, Allah anajua kwamba hiki kitu kitamdhuru huyu mwanadamu. Kisha watasudduhu amma yanfa'uhu, na kikipata hiki kitu kitamziwia kufanya kile ambacho ni cha manufaa kwake yeye. Fayahulu bainahu wa bainaha, Allah subhanahu wa ta'ala anaziwia, anaweka uziwizi baina ya mja na kile ambacho mja alikiomba. Fayadhillu al-'abdu kariha, mwanadamu anafika na kuwa mwenye kuhuzunika, mwenye kuchukia, mwenye kunungunika. Walam yadri anna rabbahu qad latafa bihi, hajui kwamba mola wake kamhurumia, kamziwilia hicho kitu kisiji kikampatishia madhara, kaziwia hicho kitu cha madhara ambacho mwanadamu alikuwa anakiomba. Haithu abqa lahu al-amra an-nafi', kiasi ambacho Allah kakuachia vitu vyenye manufaa, kaziwia kile ambacho umiomba wewe, maadamu angekupatia nacho kingekuletea madhara, Allah anakiziwia, anakuacha ukiwa katika hali yako nzuri ambayo haina madhara. Wasarafa anhu al-amra ad-dar, na anamuondolea kile kitu cha madhara ulichokiomba wewe mwanadamu. Upeo wako wa kuona upo karibu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaona mbali, anaona kila kitu. Madam kisha ona kwamba kile kitu kina madhara ndani yake, akakutolea nacho, akakiweka mbali. Hikma ya nne miongoni mwa hikma ambayo inawezekana ikawa katika sababu za mwanadamu kuziwiliwa katika dua au kucheleweshwa dua yake, ad-dukhulu fi zumratil mahbubina lillah, kuingia katika kundi la vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe mwanadamu unaomba, Allah anakunyima, hakupi kile ulichokiomba. Usikati tamaa, uenda Allah anakunyima hiki ulichokiomba, anataka akuinue daraja, akuweke katika vipenzi vyake. Hakika wanaomuomba mola wao huwa wanajaribiwa kwa kucheleweshewa majibu yao, wanajaribiwa kwa kucheleweshewa majibu. Hiyo nini? Huenda unaweza ukapata fursa ya kuingizwa katika vipenzi vya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anapowapenda waja, anapowapenda waja wati, anapowapenda watu au viumbe, ibtalahum, anawajaribu, anawapa mitihani, na kuchelewa kujibiwa dua ni moja katika mitihani ambayo mwanadamu anapewa na Allah. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, inna 'idhama al-jazaa'i ma'a 'idhami al-bala', hakika malipo makubwa yako pamoja na mabalaa yaliyokuwa mazito makubwa. kadri ya jinsi matatizo yako yanavyokuwa makubwa, ndivyo malipo yanavyokwenda yanaongezeka. Kwa hiyo ukiona misukosuko inazidi kuwa mingi kwako, la taqnatu min rahmatillah, usikati tamaa. Matatizo yakizidi, na wezidisha ibada. Misukosuko ikizidi, wezidisha ibada. Kwa hiyo kila janga linapokuja, kabiliana nalo kwa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akaendelea kusema, wa inna Allaha idha ahabba qauman ibtalahum, na kwa hakika Allah anapowapenda watu au anapopenda viumbe vyake fulani, akiwapendeni Allah, ibtalahum, anawajaribu, anawapa mitihani, anawapa matatizo, anawapa misukosuko. Na hii kuchelewa kujibiwa dua ni katika matatizo, ni katika misukosuko, ni katika majaribio ambayo Allah anatujaribu aone sasa huyu mwanadamu utakuwaje. Mtume akaendelea kusema, faman radhiya falahu ridha, atakayeridhika akakubaliana na yale makadara ya matatizo ambayo Allah kamkadiria, akayapokea, akarudi kwa Allah, akafanya ibada, akamshukuru Allah kwa hali zote zilizomkuta, kwa hiyo atakayeridhia, falahu ridha, huyo atapata ridha zake Allah subhanahu wa ta'ala. Waman sakhita, na yule ambaye atakayesikitika na kuchukia na kuhuzunika, kwa nini amenikuta haya, kwa nini amenifikia haya, mimi tu kila siku, mimi ndoa kukosa watu kila siku, yangalia baba kafa, mama kafa. Mtu unashusha matatizo yako yote kana kwamba uko unajidoga, kana kwamba haukubaliani hata na makadara aliyokukadiria Allah, falahu sakhtu, mtu huyo pia anapata chuki za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tuweke mbali na hasira zake na chuki zake. Hadithi ameipokea Imam Tirmidhi na Ibn Majah. Pia Imam Tirmidhi akaipasisha hadithi hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, unapocheleweshewa kujibiwa dua zako, usihuzuniki, usikati tamaa, uende ikawa ni sababu ya kupata fursa ya kuingia katika vipenzi vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa wale anaowapenda. Pia tunamwomba Allah atujalie tuwe wepesi wa kurejea kwake wakati tunapopatwa na matatizo. Allah tujalie tuwe wenye kuridhika kwa hali zote ambazo zitakazotukumba. Hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa ba'd. Tunaendelea kukumbushana katika vikao vyetu vya Ramadhani, na leo tunafika kwenye kikao cha 14. Tungaliki katika hikma au miongoni mwa hikma za kuchelewa kujibiwa dua. Hikma ya 5. Hikma ya 5. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamchagulia mja wake kile kilichokuwa cha kheri. Allah anamchagulia mja wake yale aliyokuwa ya kheri. Kumbe katika kuchelewa kujibiwa dua ni kheri ambayo Allah anakuwa amekupatia. Na hii ni katika siri ambayo hakuna kiumbe hata mmoja anayejua. Allah amechelewa kunijibu, kuna hikma gani ndani yake? Au yapi ambayo Allah ananiandalia kuweza kunipatia? Je, atanipa yale ambayo niliyomuomba? au atanipatia badala. Kwa hiyo kinachokulazimu wewe mwanadamu katika hali kama hii ni kusalimisha mambo yako yote kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuridhia yale ambayo Allah atakayokuchagulia. Yale ambayo Allah atakayokuchagulia ni wewe kukubaliana nayo na kuyapokea vyema. Kadhalika inawezekana umeomba au Allah akakupatia kitu fulani, labda akakupatia magonjwa, ukamwomba Allah akuondolee magonjwa hayo, ukakutana michelo kukuondolea yale magonjwa, usio mwenye kukata tamaa. Uenda hicho ambacho wewe unaona kwamba ni shari kwako, uenda kikawa ni khairi. Kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, fa'asa an takrahu shay'a wa yaj'allahu fihi khairan kathira. Uenda mkachukia kitu na Allah subhanahu wa ta'ala akaweka khairi nyingi ndani ya hicho kitu chenye mko mnachukia. Kumbe kila kitu ambacho mwanadamu Allah akakupa kwacho, uenda kina khairi ndani yake. Hikma nyingine ambayo ni hikma ya sita, huenda mwanadamu kuchelewa kujibiwa dua ikawa ni sababu ya mwanadamu kutaka kujikontrol katika matendo yake anayoyafanya. Uenda katika matendo yako wewe na muasi Allah subhanahu wa ta'ala, kumbe Allah anachelewa kukujibu kutokana na yale makosa anayoyafanya. Anataka ujichunguze, wapi nimekosea. Uenda umeomba dua, umeishi maisha kutumia vitu vilivyokuwa vya haramu, hivyo yani. Kumbe inakubidi mtu ujichunguze, matendo yako yawe sawa, kama ilivyokuja kwenye hadithi ambayo amepokea Imam Muslim rahimahullah, hadithi ya Abu Huraira akisema Mtume sallallahu alayhi wasallam akizungumzia mtu ambaye yupo ndani ya safari, yamuddu yadayhi ila samaa ya rabbi ya rabbi. Mtu yuko ndani ya safari kisha aminyosha mikono yake mbinguni akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, akisema wewe Mola wangu, wewe Mola wangu. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun. Mtu huyu nakutana chakula chake anaishi kwa chakula cha haram, amekula haram, kinywaji chake pia wewe ni haram. Wa malbasuhu haram. Kivazi chake pia chini ya mivame kipata mjia ya wizi. Waghudhiya bilharam, unakutana hata maisha yake yote ameishi kwa vitu vya haram haramu tu, kisha huku iko anamwomba Allah. Fa anna yustajabu lahu, mtu huyo atajibiwa aje? Dua hizo zitapokelewa aje? Au kama qala Rasulullah, au kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kumbe wakati mtu anapotaka kuomba dua, kwanza jichunguze katika matendo ambayo umo ndanimo. Kwa hiyo inabidi mtu ajikontrol, ajichunguze matendo yake, arejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kuna wakati mwanadamu unaomba dua, hii ni hikma ya nane. Kuna wakati mwanadamu unaomba dua, Allah subhanahu wa ta'ala anakujibia dua, lakini mwanadamu haujui kwamba umejibiwa, haujui kwamba Allah amekujibu, ila amekujibu kwa njia anazojua yeye mwenyewe, ila wewe haujui. Ndio maana anasema Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi amepokea Imam al-Bukhari kwenye kitabu Al-Adab Al-Mufrad. akisema ma min muslimin yad'u, hakuna muislamu yoyote ambaye anayemuomba Allah subhanahu wa ta'ala, laisa biithmin wala biqati'ati rahim, dua yenye mtu anaomba sio dua ya maaswi, sio dua ya madhambi, wala sio dua ya kukata undugu na mtu, illa a'atahu Allahu ihda thalath, isipokuwa Allah anampatia moja kati ya vitu vitatu. Bimaana Allah anamjibia kwa njia moja kati ya njia tatu, imma yuajjila lahu da'watahu, imma Allah amjibie dua zake kwa haraka hapa hapa duniani, Allah nipe mali, Allah akakupa mali. Wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah, au unakutana Allah hakujibii dua yako, lakini anaiweka, anakuja kuikupatia nayo siku ya kiyama, uenda anakupatia pepo. Wewe duniani ulimuomba mali, anakunyima mali, fasi ya zile mali ulizomuomba anakupa pepo. Wa imma an yadfa'a anhu min as-su'i mithlaha, au unakutana Allah anakuondolea matatizo ambayo yatakuwa yako sawasawa na kile kitu ulichokiomba. Kumbe inabidi wanadamu tusikati tamaa katika kuomba kwetu dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika, hikma ya tisa, inabidi wakati mwanadamu unapochelewa kujibiwa dua yako, ni kutaka uzidi kuwa karibu ya Allah subhanahu wa ta'ala, uzidi kujisogeza kwake kabisa. Ikhlas, jichunguze, zidisha ikhlas. Anasema Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah, لقد أنعم الله على عبد في حاجة أكثر من تضرعه إليه فيها. Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala anamneemesha mja wake kwenye haja zake zaidi kuliko unyenyekevu wa mja kwake yeye Allah kunako haja zake hizo. Bimaana jinsi watu tunavyokuwa tunapokuwa tuko na shida, tunanyenyekea kwa Allah, tunapandisha imani sawa sawa wakati wa shida zetu, wakati wa haja zetu, kumbe pana haja watu tunyenyekee kwa Allah zaidi, turudie kule kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hivyo vitu inabidi watu tuvizingatie vyema vyema. Hayo ni katika baadhi ya hikma na siri na fawaida za mtu kuchelewa kujibiwa dua yake. Tukumbuke tu pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani, wanapokuuliza waja wangu kuhusikana na mimi, waambie kwamba nipo karibu, najibia maombi ya wenye kuniomba, faliastajibu li waliuminu bi, waliuminu bi, waniitikia li niliowaamrisha na waniamini. Kumbe tufuate maamrisho yake Allah, tuache maaswi, tumuamini Allah, tuwe watu wa kheri, watu wa ibada kwa wingi na ikhlas ndani yake, tutafaulu katika dua zetu. هذا بالله توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.